توحید او اثبات اتباع الرسول لے خجی رب العزت یو سڑی دا پارا پگیڑ کے دو زڑنا ندی گرزولی او داد رب العزت عظیم احسان دے زڑ چڑے دا بدن مکمل بادشاہ دے مکمل او پا ملک کے دو بادشاہانی دا امیش دا پارے جنگی جی یو وزیر اعظم دے او مقابل کی اپوزیشن دے نو بس آمیش دا پارا وزیر اعظم یو خبر ہے کہ اپوزیشن بلا خبر ہے ملک بس اختلافات شروع ہی نو وہ شل خبر مانی کہ چیر دو وزیر اعظم پہ یو ملک رال نو ملک بالکل تسنس کئی ارانئی نظر چرے دے بدن مالک دے بادشاہ دے نظرن اب کے دوے کا نا یو زڑ بویل دے غر سر تخے جمع بل زڑ بویل چنا نا سواب اڑے تھا جمع دا بدن پہ منز مان شلاو خدا اللہ احسان دے چھ پہ بدن کی دوزلو نا دی گر زبو دی پوشو لے اکثر اندامون دا بدن دا دو دو دی دیتو وای سپیر پوشو لے خبر مان سپیر اندامون کہ یو اندام کمزورش بل اندام داغی پہ زیر سے کار کولیش پوشو لے کہ دو خپی دو لاسونا دو غوگونا دا پوزی دو سوری پوشو لے خبر دن پہ دی لڑمون کے اندامون کے زیادت دے خزڑو جب یو گرزولی دے کی دیتا اشارہ دا چپ دے جب باندے پا دے زڑ باندے ار سموے وخا و جب باندے حق خبر کوا دے زڑ تا دا حق خبر کو زوا دویم یو سڑے چر خدر زہار ہو کوا زہار زہار دیتا ہوئی چی سڑے خپلی خزی تا ہوئی چشتا شاہ زما دا مور دا شاہ پشانا دا ستا سر زما دا مور دا سر پشانا دے ذکر دا زہر مالا تر ٹول بدن ستا بدن زما دا مور دا بدن پشانا دے دیتا زہار ہوئی دا جاہلیت چی رسم دا یو سڑی والا خپل خیس زہار وکا لکا مور چی ابدی حرام دا دا خپل خزا و پیدا سی ابدی حرام شو دا دید ہیل اید صورت نو رب العزت وی حاغ زنانا چی تاسو سا زہار کلے دا ستاسو مین دینے دی مور ابدی حرام دا خود کبی خیس زہار وشی نو دا ابدی حرام ندا دا زہار دا پارک کفارہ زہار دا تحریر رقبتین سیام و شہرین او یاش پیتو مسکنان روڑے ور کول چپ دے درے کارونو کی یو کارو کا نو کفارہ زہار وشلا وز دیکھ پلے خیس رجوع کا دا رسم دا عرب علمات کا چپ دا ستاسو رسم دے دا رسم ستاسو غلط دے دا هاگا خدا چرا غیصا زیار شوی اگر دا سڑی مور نجوڑی گی پا عربو کی یو بل رواجو یو دا سڑی زوی دے یو سڑی یو آلک پا زوی والای باندی نیولے دے یلکا سادر کی سرمو پٹاو پوشلے چیزی اگرانو کا نا نو پا دے کارنی کی اسرے سر کرتے کی زی اگران کی بسر توجہ کی خواہ دا عرب دستور داو چی او سڑی با دیو سڑی سا دیو یو آلک بے بزویوالی ونیو نو دا دی زویوالی مانی چی کمالک نیولی شوی نو دا بے دس گانا لکا دا سڑی چی خپل زی حد تا کی دا آلک لبے خزا وکڑا دا آلک با مر شو خزا با دی پاتی شولا یا بدغالک خز طلاق اکڑا دا خز بدی سڑی بے ناغستا آرہو بویل دادا سے لالک دا ننگور سے سڑی نکاہ کئی رب العزت دا دیرہ سا ان تردید کئی چ آغا زوی چ د سړی خپل زوی وی د آغې د خزه او د متبنا د خزه په منځ کې فرق دی. کم چې د سړی خپل زوی وی او د آغې خزه زوی ته مړ شو یا طلاق کړ دا جنې د سړی ننګور دا په نکاح نه اخلي. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم. لیکن کم الگ چې په زوی ولې نیول دی نو د زوی ولې نیول جدا حق دی. او کدا لک مړ شو او یای خزه طلاق کړ او کدا خزه دا سړی په نکاح اخلي نو غستلی شي. او دا رسم نفس نفیس سرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زید رضی اللہ عنہ خزا حضرت زینب بنت جحش داد زید رضی اللہ عنہ بی بیوا اگی طلاق اکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ حکم وہ کو چھت زینب سے نکاح ہوگا. کل چھت زینب سرا نبی علیہ السلام نکاح ہوگا خلق ویلا گورا د خپل زی خزه واغستا ننګوره واغستا. الله آیات راولے گا ما کان محمدن ابا حد ابن رجالکم. محمد علیہ السلام په سړو کې د چاپلار نه دی زید خپل زی نه دی رسم ولی مات کا ولکن رسول الله رسم زکه مات کی چې رسول الله په کار چې رسم مات کی دا نبی عربی دے زمنگا رسم عربی دے دا عرب و رسم دے عربی پیغمبر نماتی دا عرب و رسم دے دس پیغمبر مات کی چاہ عجمی عجمی پیغمبر برائش مرزا غلام احمد قیدینے برائش اگر یہ مات کی وی وخاتم النبین اخیرنے پیغمبر دے بل پیغمبر نہ عجموں کی رات دے شو نہ عربوں کی اخیرنے پیغمبر و رسم ازکا مات کا پوشلے دلتا د یو سړی د پاره الله زونه ندی ګرځوري دعا پوشلے خبر مانی رب د آیات د ما قبل سره دادې چې ما جعل الله لرجل من قلبین مخکی ویل یا ایوه النبی اتق الله او نبی خدای نه ویریگا الله د یو سړی پاره د زونه ندی ګرځوري کہ پہ یو زرمائن دا اللہ نہیں ری گی اور پہ بل زرمائن دا غیر اللہ نہیں ری گی. اور اس طرح دعانا مثالونا دا مثال اول دلیلونا دی خجی لکا چنگ چی اللہ دا یو سڑی پار دو زرمائن نہیں گرزو لی نو دا کمی خیلی سڑی زیہار شویر اگل سڑی پار اللہ مور نہ دا گرزو لی کم آلک چه بزوی ولی نیوله ده آغا اللہ فاق ده سڑی زوی نده مقرر کرده. نو داروستانی دو مثالونه چیری ده مثال اول دا بطور دلیلونه دی او دا اولنی مثال مناسبت دا ما قبل سره چه اتق اللہ لأن فی جوفک قلب واحد دکه ستا پا گیره که یو زر ده نو پدیز رو دا اللہ نے یہ رہو کا ستا پا گیڑا کہ اللہ دو قلبیں نہیں مقرر کی دو ضرورنا چو پا یو ضرور مائن دا اللہ نے یہ رہی گے بل مائن دا غیر اللہ نے یہ رہی گے. خجی وز دا دریوان مثالونا دا دو مسئلو سا منگا لگو مسئلہ توحید ندی گرزولی اللہ دیو سڑی پارا دو ضرورنا پا یو گیڑا کی اللہ دے یو سڑی دے پارا دو خدایان نلی گرزولی لکا چنگ چی دے یو سڑی دے پارا دو زنیا نشتا دے دے یو سڑی دے پارا خدایان دو نشتا دے یو خدای دے لکا چنگ چی دے زہار والا زنانا دے سڑی مور نشی کی دلے دادے چی چو کم غیر اللہ را بلی و دے باد و بابا دے سرخو کی دے زیڑی دے مندانے زخی زوی دا خدایان نشی کے دلے لکا سنچ متبنا دا سڑی زوی نشی کے دلے دا دی چکمتا آلی حوین دا خدایان نشی کے دلے پا امسلو سلاسو کی اس بات توحید ام صلح سلاسل گو دا اتباع سنت سرا دیو سڑی دا پارا پا یو گیڑا کی دو زلونا نشی کی دلے دیو سڑی دا پارا دو طریقی دین نشی کی دلے چی یا ہم با مسلمانی مو ہم با کافیری مو ننا دوان نشی کی دلے چی ہم با پیغمبر طریقہ کو مو بیراد کو مو یا شا مسلم یا شا کافیر دوانا کی دے نشی پوشل خبر مانی یا ش مسلم یا ش کافر دوانا کی دین شی سینئی ود زلنا دوپ کی زیدین شی پوشل خبر مانی دا شیر دا سینده چه یا ش مسلم یا ش کافر دوانا کی دین شی لوخ یو دا خوراک دوپ کی زیدین شی نا پا یو لوخی کی دو دری خوراکو نا خلق زید کئی دا تکی ٹک نده چه لوخه دی یو دی او خوراکونه دو پکی زیده نشی پا یو لوخه که خلق دری سلور خوراکونه یو زیده نشی نا سینه دی یو دی زرونه دو پکی زیده نشی ولی گڑوی بیدت سنت دا مصطفی سرا مخبل گوی سبا قیمت کی مجتبی سرا بیدت و سنت گروڑ کواما یا صحیح توحیدی شا یا صحیح مشرک یا صحیح طریقہ دا پیغمبر زان کے پیدا کیا صحیح بھی دیتی شا خو جد سے کارونا دا پیغمبر دا اتباع کیا اور صد بیدات ہو کے نتیتا اچار ویلے کی اچار رزان نمو جوڑا ہوا خوشول خبر مانے خجی لگا سنگ چید یو سڑی دا پارا اللہ دو زنونا ندی مقرر کری نو دا سڑی دا پارا دو طریقے دا نجات نشی کیا دلے چی ہم دا پیغمبر طریقہ ہم رسم نہ دا پیغمبر طریقہ طریقہ دا نجات دا خو رسم او رواج و بدعات دا طریقہ دا نجات نہ دا یو سڑی دا خپل خی سے زہار ہو کا دا کمی خی سے زہار ہو شاید سڑی مور نشی کے دلے دا بدعات و دا رسموں جو کمی طریقی خلق جوڑی کلی دا سڑی پار شریعت نشی کے دلے متبنا زوی زوی نشی کے دلے دے خلق کو جکے میں طریقے دزان میں جوڑی کڑی دی دا طریقہ دے نجات نشی جوڑے دلے خجی اس آیات کریمہ مانے تو گو رہی ندی گر زول اللہ دیو سڑی دے پارا دو زرونا پخیٹ ہے دکے ندی گر زولی ندی گر زولی اللہ بی بین استاس آغا بی بینی چھ زیہار کوئی تاسد آغا اسر امہاتکم میں اندستاسی زیہار مسئلہ صورت مجادلہ روالا ہوئی دویم نمبر آیات خجی دا تشتمی سپارے اولنے مخ واللزین آخل یو ظاہرون من نسائیہما یا ایوہ اللذین آمنو یا خجی اللذین یظاہرون منکم آخل کی زہار کا استاسن من نسائی قل زنانا اسر ماہن امہاتہم دغا زنانا دی مین دی ندی ان امہاتہم ندی مین دی اللہ اللہی مگر آغا زنانا ولدنہم چدی زیگولی دی و انہم لیقولون اقنم دی وینا کی منکر من القول ناشنا وینا کئی وزورم دروغ وینا کئی و ان اللہ لعفو غفور بے شک اللہ معافی کون کے بخون کے رہے والذین خلق زہار کے دخپل زنانوں سے سم یعودن بیرا ہوا پس کی گی ہا خبری تا چی دیکھ موینا کڑی دا دا آ خبری تردید کئی پا تحریر رقبتن ازاد ولی غلام دی من قبل ایت ماسا مخی دی جیمانا ذالکم تو آزو نبی پا دی من تاست نسیت کولی شو اللہ بی ما تعملون خبیر فمل مجد چاچر قبب بینمی دی بسیام و شہرین متتابعینی روجی دی دو میشت پر لبسی من قبل ایت ماسا پملم ستے چائے دا طاقت ان لارن پیتام سے تین مسکران ڈوڑے اور کولش پہ تو مسکران تھا ذالکا دا کپارا چلے تو میں نے جتا سو یقین ہو گئی پل بانے پر رسول بانے او دا پوری دا اللہ پار کافران عذاب نلیم عذاب درناک رہے ہوں زہار حکم سورت مجادلہ کی تفصیلا روان دیکھا. وما جالانی دیگرزولی ادعیاؤکم متبنا استاسی ادعیا وشول خبر مانی جمدہ دیعی جمدہ دیعی حاغ چاہتے ویلے کی گی چھتا سڑی زوی نیو پا زوی ولی ونی سی آغی تا دیعی وی نی دیگرزولی متبنا استاسی زامن استاسی داوینا استاسی را بخپلو خلو باندی. دلتا یو واقعی تا اشاره دا خود واقعی تا جدا جدا حیثیتو ندی. یو حیثیت دا واقعی دا دے چه دالک دا کم جنا نیولے شوه دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا زیوالی باندی چنگ نیولے دے. دا نبی علیہ السلام سا دالک چنگ پاتی شوه دے. دا ابتدائی حالات دی. نور حالات دغ الگ چرے دل پیغمبر علیہ السلام بے زنانہ کڑ لخز کڑے دا دغ الگ دغ خز بے طلاق اکڑا نبی علیہ السلام پہ نکاح من غستے دا بے دغ الگ چرے د دین یو د بلی خزینه یو زوی شوه ده او د حقینم ده پوشول خبره مانی دا دو زید زوی ده د غالک چه زید نمی ده او د زوی نمی اسامه ده اسامه ابن زید خجی او دا زید چه ده دا حارثه زوی ده او دا زید بے شہید شوه ده پا غزوی موتا کی پا غزوی موتا کی شہید شوه ده. خجی دا زید چه کم ده دا وڑو کیو او دا دا شام نا د تهامی څو شاسواران را تختولی وو. دا زنانه د خپلو ورونو کړه ورونو کړه تللا او دا زوی وسطلی وو او د ماماګانو د زینه د الکی را تختولی وو او په تهامه کې د الک خرڅ شو چه کل خرچه دا پا مکه کی پا تهامه کی خرچه دا نو دالک حکیم ابن حیزام واغستا. حکیم ابن حیزام ابن خویلی دا دیچه کل واغستا نو دالک اخپل ترور تا او باخا پا پوتا خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا تا. خدیجه الکبرى رضی اللہ عنہا په دغه وخت کې د نبی علیہ السلام په نکاح کې ده. دا د نبوت نه مخکنی مسلې دي. ښا خدیجه الکبرى رضی اللہ عنہا د الکوبا خو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واقع قبل البعثت ده. دیو سے خپلوان ګرځي لاری گرزی تری گرزی ورونه گرزی خود زید اس فتن لگی گی وی پلار بے شام پو کسو کی گرزی دو. احکام القرآن دے امام ابن عربی لکلی دی او حاغی با دے خفگان سا اشعار ویلا ویل بے بکیتو علا زیدن ولم ادر ما فعل احی فیرجا ام اتا دونه الاجل جارما پا زید مانے زن پویگم چی چی شوید زید سرا دزان سا سوچ کم احی فیرجا ام اتا دونه الاجل ایا جوان دے چومی دے وکلیشی او کاغی تا آخوا چا نیتا دا مرگ را غلی را گورا دا زید پلار حارسہ چرے آن کا دور دا جاہلیت دے لیکن دا جاہلیت پا وقت مال ملغیب ندے وائف واللہ ما ادری وینی لسائلن اغالک بادی السہلو ام اغالک الجبل زما دے پخڑے قسمی زن پوئے گما او زو سوال کا ان کے دا اللہ نے ما چی ہلاکڑے تالرا نرمز مکیو کا ہلاکڑے تالرا چرتا غر غر ہلاکڑے او کا آوارز مکی ہلاکڑے فیالے تشاری حلک دہر اوبتن اوبتن فحسبی من الدنیا رجو کلی عمل ہے ارمان پویز ما چیو زلی واپس والے ستاوے پا زمانہ کی نو کافیو مار تمام دنیا نا ستا گرزی دل داد را گرزی دل ستا چیز ما امید دیدا ما تا تمام دنیا نا کافیو تو ذکرونی شمسو عند طلوعها وتر ذکراه اذا غربها افل یا دئی مالن انور کلچ راخی جی او دانور ایراز کے ذکر کول داغی کلچ پڑو بے دلو پنا کی دلو کیوی فإن حبت الارواح حیجن ذکره فیا طول ما حزنی علیہ ویا اجل خجی فیا طول ما حزنی علیہ ویا وجل کچیر تا باد راوالو جی نو پورتا کی زما دا پارداغ یاد اول اے اوگد غم از ما یہ زما یہ رے سا اعملون السلعیسی فی الارد جاہدن ولا اسعم التطوافا او تسعم الابل سا اعملون السلعیسی فی الارد جاہدن زردش پا عمل کے بولو گو ما تیز والے دو خانو پا دیزمگا کی کوشش کو ان کے زبنستڑے کی گم دا گرزی دلنا او یا بستڑی شیو خان حیاتیا او تاتیا لیمنیتی فکل امر انفان و انغره الامل طول زندگی کی بگرزما او یا براش ما تمرگا ہر سڑے پانی پنا کی دن کے دیا گر کدو گڑے دل رو امید پلار دے چا خبر رو رسو چی زوی دے دا محمد رسول اللہ سلم پا مکہ کے دے پلار راگے رور راگے مکی تا چرال نو محمد رسول اللہ سلم تا وائی من خبر شی استاس رزمنگ زوی دے مگر چیر تا ہر سونا پیسے گوالے گا واخلا خو منگ دا خپل زوی را پریدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق بہترین اخلاقو وتوینا زبلا گا زوی ستاسو باہر راو باسم کستاو سزی نزما ترن ممانات نہیں وہ کزما سا پاتے کے دو تاسو پزور نہ بوزے رخ پلوان ڈیر خوشحال شو جتا ہوں سڈیر احسان ہو کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید راویس تو طویل داخ پلوان پیجے دا کسان پیجے نہیں وہ آؤ پلار میرے اتر میرے ارور میرے وہی کہ دئی سزی نظما تر نو من نہیں او پاتے کی گی دئی بری پزور نہ بوزی حضرت زید وائی وہ شدہ خبر مانی حضرت زید اور توائی چنا ترو دا پلار سا نظم بلکہ ستاس را پاتے کیے گا ما زکر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق زید تا مکمل معلوم ہو دا دس اخلاق دا نبی علیہ السلام دی چی سڑے دا خپل پلار نا جدا کئی سڑے دا خپل رور نا جدا کئی دس اخلاق دی پلار او توائی رور او توائی زیدہ سے چل لے ہوگا اگر نہ زدی پیغمبر علیہ السلام نو جدا کیے گا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا دا حضرت زید انتہائی محبت ہو. زید نبی علیہ السلام پا زوی ولی مانے ونی ہو. قرآن کریم کے دا صحابو دا یو صحابی نم ندے ذکر سوا دا حضرت زید نا. زکا زید دا نبی علیہ السلام سرا خپل عمر ٹول ور کڑے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی زید لا کل خزا اکڑا زینب بنت جحش دہاغی سے کور برابر نشو طلاق اکڑا. نرب العزت حکم زوجناکہا لیکی لا یکون علی المومنین حرج فی ازواج ادعیائیہم. دغد زید خزا منگ طالب نکاہ در کڑا چی نشی پا مومنانو تنگ چے پا زنانو دو متبنگانو کی. نبی علیہ السلام اگر رسم دا عرب مات کو او دا زید دا خیص سے نکاح وکڑا. زید دا نبی علیہ السلام سرو دل تا چا غزاگان را لی یو غزا دا چاگی تا غزوی موتوی لکی گی دا پاتم کا دا حجرت دا دل غزا امارت نبی علیہ السلام زید لورک وہ زید با امیری. زید چکلا کہ دا شہید شنو بے با حضرت جعفر امیری او کہ جعفر شہید شنو بے با عبداللہ ابن رواحی. دا نبی علیہ السلام دا دے بیان مقصد داو چلا کسان شہیدان کی دیر امیران با پا یو وقت نمکر رہے دا یو تنظیم دے دا بل تنظیم دے دا بل تنظیم دے تنظیم در تنظیم رو را یو امیر دے بل امیر دے نا دا مسلمانانو یو امیر پکار دے کہ دا یو امیر چیرتا دا ملک نلری کی گی شہید کی گی نبی بل امیر مقرری گی. خجی دا دری وانا شہیدان شو بے دا حقین رستا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہو جنگ شروع کو ملک پتہ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا خبر راور سے چی زید شہید شو جعفر شہید شو عبداللہ ابن رواحہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستر گنا اوخ کی روانے وی اویل بے آخوایا و مؤنسایا و محدثایا یا اللہ دا کسان خو زما ورنو زما دا الفت خلقو او خلق کو چما سے خبریں کولے پوشد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستر گنوخ کی روانے وے اویل اخوایا و مؤنسایا و محدثایا. اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ یو ذل نبی علیہ السلام پہ خپل ورپا چے دا او دا اسامہ پوزیا چکولا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وتو یا رسول اللہ ماتے پریز اللہ کوز پاک کم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ توئی اے عائشہ دو اسامہ سمینہ کوا زکہ دا حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زما و سمینہ دا زما د مین د وجنا د اسامہ سمینہ کوا. یوزل اسامہ و زید دا پو جماعت کی پراتو یو کمبلے اچلے پا سر مانی سرون دوانو پوٹو اخپیخ کارا کی دلے اسامہ دا رنگ نتورو زید خیستو دوشی چا با وهم کاو چا دا زید زوی ندے پوشولے دا دی وجنا یو قیاف شناس را روان دے جماعت تا چا غران نو چا پامیوک دا خپیو لولی دلے ویولا هذه الاقدام بعضهن من بعض دا قدمونه د پلارو د زویری. نبی علیہ السلام دې په خوشاله باندې کور ته لاړو. عائشه رضی الله عنها ته وای یا رسول الله ته ډېر خوشاله معلومه یې یا ولا آو کله چې قیافه شناس راغی ویل چې نه دا د پلار د زوی قدمونه دي. وشل د عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ امارت دے د اسامہ ابن زید د پارے تنخواہ مقرر کردا درینم زرا درہما د عبداللہ ابن عمر تنخواہ دا درے زرا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پلار توائی و پلارا د اسامہ دا تنخواہ والے سیوارا و اسلام کے زمانہ مخ کے نہ دے وہ جہاد کے زمانہ مخ کے نہ دے نو تو سو جن ادا کی دری نیم زر تنخواہ دا زما دری زر تنخواہ دا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ توائی بچے واورا دا اسامہ پلار پیغامبر تا دیر محبوب استا دا پلار نا او اسامہ چ دے نبی علیہ السلام تا دیر محبوب استانا نو ما محبت دے نبی علیہ السلام مخی کڑے پا خپل محبت مانے چ دے نبی علیہ السلام محبت دے زید سا دیرو دے اسامہ سا دیرو آغا محبت دے مقدم کڑے آن کا تزمازوی خو ما ویلی چ دے محبت دے نبی علیہ السلام مخی کون پا محبت دے خپل زان مانے دا حقی تنخواہ میں سوا کرے لستا پا تنخواہ باندے فوشلے ندی گرز ولی اللہ دا یو سڑی دا پار دو زرونا پی جو پی پخیٹا دکی ندی گرز ولی اللہ بی بین استا سی آغا بی بین جتا زیار کوئی دا غیس رمین دستا سی نیدی گرز ولی متبنا استا سی زامن استا سی دا وینا استا سی دا بخپل اخلو مانے اللہ وینا کئی دا حق واللہ ہدایت کئی دا سمیلارے راو بلی دی متبنا گان لرے لے آبائیم بپلاران اخپل اس رو اقصدو انداللہ دا دیر دا انصاب خبر پنیز دا اللہ باندے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہوئی چہ دا آیات کریمہ نو نازل شو نو منگو تاواز کو زید ابن محمد و دی آیات نروستا منگو تاواز کو زید ابن حارسا کن پیجن پلاران دی پسرون استاسی پا دین کی بے و تاواز کے چھے ورورا و موالکون غلامان ازاد شدہ استاسی دی نشتا پتا سی گناہ پاغت سکی تاسو خطا شی پاغی ما لیکن حاغت سکی تاسو قصو کئی قصو کی زرون استاسی دی اللہ بخون کے مہربان. خطاب مومنان ہوتا دا مومنان شان سرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخپل نفسون نبا غور گنی غور نبی علیہ السلام با دخپل نفسون نبا غور گنی ما میں نے تکلیف تیر شی جو دا نبی علیہ السلام دین تا نقصان ون رسی گی جو دا نبی علیہ السلام پا اعزاز کی فرق را نشی زما اعزاز کی فرق را شی خوش دا پیغمبر پا اعزاز کی فرق را نشی نبی چرے اولا گران دے مومنان تا دید نفسنا او بی بینے دے نبی علیہ السلام مین دے دی دی مین دے اتویلی پا عظمت کے و پا شفاقت و پا احترام کے لکہ دا مور جی سڑے سنگے احترام ساتی دا پیغامبر دے بی بینو با دسی احترام ساتی لکہ دا مور جی سڑے سنگے شفاقت کے و سنگے عظمت زڑ کی دا پیغمبر دا بیبیانو با دقشن عظمت و شفقت کئی لکه دا مور سا چی نکانه کی دا پیغمبر دا بیبیانو سا گوره نکانه کی گی پیغمبر چی لکه مزنانه سا نکاه کری پیغمبر تی وفات شیا پیغمبر طلاق کرا دا دغ زنانه سا با نکاه بینکی و ازواجو ها بیبیانو پیغمبر علیہ السلام امهاتو هم مین دی دی دی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ او خاوندان دا نصب چلی بازی دینا نجدی دی بازو تا پا میراث کی فی کتاب اللہ پا حکم دا اللہ کی دا اولو الارحام سوگ دی من المومنین دا مومنان نچ مومنان نمراد دی انصار والمہاجرین دا انصار دا مہاجرین ندی مومنین نمراد انصار دی مہاجر خدا رضی کر دی دا نصب والا دا انصار و دا مہاجرین ندی دو امانا خاوندان دا نصب بازی دا نجدی دی پا میراز کے بعد دا اللہ پا کتاب کی دا عام و انصار و دا مہاجرین انا دا مہاجرین انصار سا غخپل مینا محبت جدا مسئلہ دا اور نصبی تعلقات جدا مسئلہ دا اللہ انتفالو مگر کنی کی کوئی من اولیائیکم دا خبر دوستان سا معروف اندنے کئی پوشل خبر مانی اولیاء انا مراد دی اولیاء انصار و مہاجر چیرتے او سڑے دخپل دوستان اسے جد مہاجرین نے یا انصارو نہیں او دا غیسر سڑے سد شرے سا برابر تعلق ساتھی نپدی گناہ نشتا اللہ مگر انت فروج کوئی لاولیاء کن دخپل دوستان سا معروف انے کار کان ذالک دیلا کار پر کتاب کی مستور اندی کرے شوے کتاب قرآن کریم یا لوح محفوظ یاد کا وچ واغست لمنگا د پیغمبران لوستا لوز د یوستانا او د نوح علیہ السلام او د ابراہیم علیہ السلام او د موسی علیہ السلام او د عیسی ابن مریم نا پس خبرم ته لوز اغسته او په دعوت او په تبلیغ معنی چې دین ورسوي او مونږ اغسته وای دینا میثاق غلیظن وعده مضبوطه خجی دا تپوس الله ولی کوي توبیخ ورکه کافرانو لرا چې کافرانو تاس تا پیغمبران راغلی تاس تا پیغمبرانو خبر اولیم نمان لا چه تپوسو که درشتن خلکون و بار درشته و دیگه و تیار کرده پار ده کافرانو عذابن علیمن عذاب درناکا باب ختم شد دویم باب ده دی دویم باب که واقع ده جنگ احزاب ذکر کئی قباحتر ده منافقینو صفات ده مومنانو اور سرا غزا ده بنی قریزو ذکر کئی دا منافقین و قباحتنا آیات نمبر 12 کے وئی ما وعد اللہ و رسول اللہ غرورا دویم وئی قالت طائفۃ منہم یا اہل یثرب لا مقام لکم درم ویستاذن فریق منہم النبی سلورم ای یریدون الا فرارا پینزم ثم سئل الفتنۃ لآتوها شپگم ولقد کانوا عهد الله من قبل لا يولون الادبار اون ذکر کئی آیات نمبر 13 کی قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لاخوانهم هلم الینا اتم ولا یاتون الباس الا قلیلا نہم اشہتن علیکم او لسم سلقوکم بألسنة حداد یولسم اولائک لم یؤمنو دولسم فاحبط اللہ اعمالهم دیرلسم یحسبون الاحزاب لم یذهبوا او پنلسم ولو کان فیکم ما قاتلوا الا قلیلا صفات المؤمنانو لمن کان یرجو اللہ یو والیوم الاخر دعا وذکر اللہ ادری قالوا هذا ما وعد اللہ ورسوله صلور وما زادهم الا ایمانا وتسلیما فینزو خجی ومن المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله اشفق فمنهم من قضى نحبه اواتم وما بدلوا تبدیلا نتائج دو مؤمنان لیجزی اللہ الصادقین بصدقهم یوم ویعذب المنافقین الدعاء ورد الله الذين كفروا بغيظهم دري وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من سياسيهم الصلور واورثكم ارضهم وديارهم فينزا وارضا لم تطؤوها شفق دين تعيش دي خجي صلورم قال الهجرت ده يا فينزم قال الدنيا عربو کی جو چونہ کافیرو طول دا غنش او وینای وکرا چی دا یو حملہ کو پا مدینہ باندے او دا لگوندہ کی مسلمانان دی چی دی بنیادو بس عظیم شان لخکر تیار کو دا مشرکینو تعداد دے تقریباً 15,000 دا مسلمانان تعداد دے 3,000 دری زرا پینزل زرا دیر فرق دے پوشولے. دغا وقت کی نبی علیہ السلام دے مسلمانان سا مشورہ وکڑا کہ دسی کافران دی روان دی دیسا سکر چا مقابلے سنگو وکو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دا پخوا دا جنگ یو کمانڈر پاتې شوی دی. هغه وخت خو لویلې وسلې نه وې, خو زیاته وسله غشي د تورو وهلو دغه وسله وه. ویله چې موږ د مدینې نه چاپیره یو خندق کنو, نو موږ به د خندق په دې طرف ولاړ یو, دونه خندق کنو چې سړی در ټوپ نشي والی چیزل دے خاندق ترا کزی گی. جکل پا خاندق بیر ترا خاتل نو بس مو تولاری سر باتی کٹ کرو, اگر چراخی جو مو تی سر کٹ کرے پوشولے. دا خاندق تقریبا دولس زر گزا دا خاندق ہوگو دو دا مسلمانان تعداد دے دری زر, تین چارے بارہ فی نفر چلور گز خاندک رسے دا, چلور گز اگدوالے پپلنو دون اندازہ مانے جی سڑے دا ٹوپ نشوا دے. دا خاندک کا نستلی شروع کرو زیب زیب آندے دا خاندک پا دے جنگ کے, یو طرف دا خاندک کا نستلی کی گی خو بل طرف دا غشو سو گزارون ہم کی گی. دیگم سے کسان زخمین شوی دا مسلمانان نا سب کی شیدان شوی دی, اور دا کافران نا سب کسان پا کی مردار شوی دی, پا دی غشو پا متبادل گزارونو کی. خیر حالات دیر سخ شو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا مسلمانان وائی کہ دسے دعا رہا تا وخی جمانگا لگا دعا تو بیخی دیر تنگ شو حالت دولگی اندے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا خی اللہ مستر عوراتنا و آمن رواتنا, اللہ مستر عوراتنا, یا اللہ پردرا والے زمان پا نقصانو نمانے, و آمن رواتنا, اللہ امر راکی زمان دا یرونا اوشو لے خبر مانے. او دا غد دور دے چی صحابہ اکرام انتہائی پا تکلیب کی دی و لگا دا کسان اسا مطلب اس خاص وسلم نشترے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزلی ویلے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ, اللہ جن نشتا مگر جن داخرت دے, اللہ انصار و مہاجرینو بخی. اب انصار و مہاجرین وی نحن اللذین بایعو محمدہ علی الجہاد ما بقینا ابدا, من خواب خلقی ہو چھو منگا بیعت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکڑا پہ جہاد میں ترسو پر چھو جو اندی ہو. دا وقت کی اللہ یو باد راوستا باد سبا و توائی چھو نور خاطر تر نکم بادی اغا باد راوے وشول خبر مانی دی میلے ترب میں ادھر ٹانگا کی رات لو روس نہ سیٹ کے ناچتے ماں یو دو کسان مخ کے ناچتی یو قسم کے وہ پٹکے تڑ لے رہے وہ آدین اللہ تب آکڑی باد زمبور مانے مالتے ویلا تم اولائی مل تم اولا نے تم اولا تا سے الفاظ نہ ویلے وہ تم اولا نے ناول خویل از ملائی ما وچه ما اتویل چه تا ملائی و تا با دسی الفاظ نویلی ما توایی چه ما دا ملان آوریده لی خمال دسی یو کسی ملان دا آوریده ملان الفاظ نویر شویده نا بعد زنبور نو زنبور پا عربی که مچه تاوی بعد دبور و دبور نو سرطو بی سبا و اهل کدعادم بی دبور دبور هاگا باد توائی چه دا قبلی طرف نا تورا تیرمانی باد رش آگا تا دبور ہوئی او نو سر تو بی سبا زمای امداد شو پا آگا باد مانی چه نور خاطر ترنا باد راگه نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی طویل تلاشا گور نور کار بنا کے فقط دا کافران پام ہو کا چت چلو سوش بات چلا خیمے والے اچھاتے کڑے رو رہا صحابی زولاڑما تو چا پستر بھی خاورے پرے وہ تلے چا مانی یو سو چاہے بلچا اور فرشتے راور سے دلے گا موگی موبی لو خیموں ٹول ویستن چونکہ خوڑون تو وار تھا نبی علیہ السلام تیوی لڑیر بد حال لے پہ سبا کے دے سبا کے دو بس اچو گنو ٹول تختے دلے اوشو لکھا ورا مانے خجی دا اول العظم پیغمبران دکھا و اصحاب الشرایع دی لأنهم اول العظم و اصحاب الشرایع لہذا ذکرو خجی یا ایھا الذین آمنوا اے مومنانو یاد کی نعمت اللہ پتا سے مانے کل اچھر آلتا اس تلخ کریں پس راولے گا من پتے مانے بعد وہ جنودا نور لخ کریں مراولے گا لے ملائک کہ تا سن لی دلے او دے اللہ پاغا چھے تا سے کم عمل کے بصیرن لی دن کے کل اچھر آلتا اس تکا پھر آن من فوقکم ستاس رفاسا آل الوادی جبل السلح چھے کم مدینہ کی رکھر مدینہ کی دے دینور خاطر طرف تا یو خندق اگر کہ خندق نخ کاری خود خندق پا دیزے میں اسے نری نری بوٹی ولائی دے بوٹی دا سے انداز میں دا بوٹی ولائی دے لکہ ویچے پا دیزے میں خندق تیر شوئے دے پوشولے دا غزیہ کی چاہے دیر مساجد دی مسجد عثمان و مسجد پلان و مسجد پلان اگر کہ دا غزیہ کی بدون جماعتون صحابو دا دور نو لیکن دو نجدی نجدی جماعتوں جوڑول دا خود دلالت کی کوئی اختلاف دا صحابہ باندے دا آغا ترکی بادشاہ جوڑ کرو چکم دا ترک بادشاہ تلے و دے پارا چچل امدن ذرائع گوری دی جماعت تنو زدون پیسے ورکا دا آغا پوشل اثار قدیمہ دی لیکن پیر بابا کوئی جی دای دا کناستو زیدے دای دا چیلے زیدے دای دا تلاوت زیدے دای دا پلانکی پدی سوری مانے وطلے دے پوشل خبر مانے آغا چیزوں نے جوڑ کر لی دلتا پتر پہ شرط مانے دگا گر دے جبل سلا پتی مانے بنو غطفان را دا اوہا غطر دے قبل دے غرب طرف تا چرے وادی عقیق دے دا وادی عقیق پہ طرف مانے قوریش را لے فکر دے شام کل چرال تا اس طرح پاس اس تاسن او من اسفل منکم دلان دے اس تاسن او کل چکگی شل استرگی اور سے زنا الحناجر مرکنڈون ہوتا دا کنایا دا شدت الخوف نا کنے زر دا ونا خوزی گینا و تظنون باللہ زنون او تاس گمان نا کول پا اللہ من گمان نا چا اللہ و من ست چل گئی و دا وقی انتہام وش بمومی نانو مانے او وجل قیدل پجل قیدل سخت اسرام کل چوی انا کول منافقین و آخر کچھ بزنو کی مرضو مرض دا شک وعدن دکڑی دمان سا اللہ و رسول اللہ غرور مگر دا دوکی دا خود دوکر ہے چی تاسو پارس پتھا کوئی اور روم با پتھا کوئی کم زی کی دی پوشولے یاد کاوش چی ولی ویڈالی دن یا حل یسرب یا دا مدینی خواندانانو یسرب دا مدینی زول نم دے او یسرب تا دے وجنوائی چی دا عمال قونا دا عمالی قبلینا یو سڑے دی مدینے تراغل و داغنم و یسرب یسرب ابن عمیر ابن محلائل ابن عوز ابن عملاق ابن لاوز ابن ایرم دو یسرب راغل و نبی مدینہ مشہور شب یسرب سرا کرچ ویلی ویڈالی دین یا حل یسرب یو سیدن کی دی مدینی لا مقام لکم نشت استاسو پارا اسیدل اس مدینہ کی نشت فرجعو واپس خپل دیننا اجازت مختوی غلی من هم دینا نبی علی پیغامبرنا او ویل بای قنان کورونا از من خالی دی او نئی دا کورونا خالی دی رادن لری الا فرارا مگر دا تیخ دی ولو دو خیلت علیم کچر داخل شرق دلی پدائی مانی من اقتالی حدا اطراب دم دینا سم سوئل الفتنة بے طلب اکلشی در شرک لاتا و خام خارازی در فتنی تا و ما طلب بسو درنگ بطیر نکی بلغ مدینہ کی اللہ سیرہ مگر لگا و لقل کان اقننو دی آہد اللہ چلا و ذکر در اللہ سمین قبل و مقید غزو خندق نلائے و اللون علت بار چنب گرد شاگانو در آہد اللہ مسئولا سوال کرے شوئے وہ تو پیغمبر چلے پیغمبر سے تاو ستیخ تک چلے تاو ستیخ تک وہ دو مرگ نا اویل قتل یا دو جنگ نا او پا دو وقت کی بتاو سلے پیدا در نکلشی مگر لگا وہ تو پیغمبر چوک دے آغازات چھ بچ کی تاو سو دو عذاب دلانا کی ارادہو کی بتا سمانے سو اندبار یا ارادہو کی بتا سمانے در آہتا بے بنے میں زیدے پارا پا غیر اللہ دو سونے امدادی قد یعلم اللہ المعویقین معوق آگا چاہتے ہوئے لیکی چھ مانع دے جہاد نئی یقنان پیجنے اللہ اگر من کون کی دے جہاد نم انکم ستاسنا قد یعلم اللہ المعویقین یقنان پیجنے اللہ رستکیدن کی کسان منکم ستاسنا والقائلین اگر ویون کی کسان لی اخوان اخبرون تا حلم ایلین راش منگتا ولا یاتون الباسا نراج را منافقان جنگ تا اللہ قلیلا مگر لگو اشحتن علیکم دیر بخیلان دی بتا سمانے اشحتن پا ترکیب کی منصوب علی زم دے نظم اشحتن علیکم یا منصوب علی الحال دے پا دسی حال کے چی بخل کون کی دا علیکم علی نصرتکم چی بخل کون کی دی استاسو پا امداد منی پا ازا جال خوکو کل چراش یہ را دشمن تب این دے ویرا چی گوری بتا دا تدور آئینہم گرج بستر گے دے کاللزی پشاند آغا سڑی یغشا علیہ من الموتا چی بو بیوشی کلیشی پا دمانی من الموتی دا مرگ دا مرگ نشا پر آغلی سترگو اکر بکر خراب شوی یغشا علیہ چی بیوشی رات لے راوستلیشی پا دمانی من الموتی دا مرگا پا ازا زہب الخوفو کل چی لارشی یہ رسل اقوکم زرر رسی تاستا بے السنت حداد جب تیز باندھے تیز تیز جب مستعمل تیز جب داری منگلا دغنی مت تقسیم پورا را کئی منگستا سپ جہاد کی شریک نو بریتا بولے نو و قاتل نام آخم مغستا سجنگی دل کا نام وہ بے مکان نہ غلب تم ادو وکم زمنگ دوج نہ غالی بشوی ہوئی تاز بازان خون لی دلے ہوئے منگل پورا پورا ہی سرا کئی اوشلے خجی سلقوکم بے السنت حداد سلق ضرر تا وئی ضرر رسی تاوستا پا غجبا تیز باندے او یا اگدئی تاوستا غجب تیزے یو قرآت کے سلقوکم بزے سلقوکم راغلے پا سواد سرا و حدیث کی راغلی لعن اللہ السالقہ والحالقہ والشاقہ سلق ویلے کی اوچے طور دا آواز تھا لعن اللہ السالقہ اللہ دا لعنت راولی کی پا خز باندے چی غم راغے پو چگو چگو منی جاڑی والحالقہ اللہ دا لعنت راولی کی پا خز باندے چی غم پی راغے سرے و خرو لعنت دراولی گا اللہ پا آخذ وانے چی غم پر آگا گریوانونے وشلاولا لعن اللہ السالقہ والحالقہ والشاقہ حدیث کی راضی سلور چی زنہ دا جاہلیت زما پا امت کی دی زما پا امت کی سلور کارونا جاہلیت دی الفخر بالانصاب پخپل نصب مانے پخر کول زما دسے نصب دے دسے نصب میں دے دسے سڑے ماں دسے ماں وطانو بلان صاحب دبل پہ نصب مانی بدی بیانا ہوں دا پلان کیا ماں ترے سے دیشی آو سے بتا دنشی رضی خدا دیتا نرسے پوشو لے پلان کیا ماں ترے سے دیشی زلکم نصب خواہن دے زلکم نصب خواہن دے خجی او درم چلے الاستسقاء بالانواع نسبت دباران کے استور ہوتا لان کے استور راختل باران زکا وش پوشو لے خبر مانی اور چلورم چلے پمڑو باندھی پزور ہیر کول پزور جڑا کول دا چلور کارون چیری داد جاہلیت دی سلق پسواد سے چراغل سالے قوے لے کی گی پیر مانے پزورا آواز اچتاول سلقو کم ضرر رسی تاستا پا جب تی زمانے اشہتن الخیر دیر حرس کون کی دیا بخل کون کی دی پا خیر پا جمع کولا دا مال باندے دا خلق ایمان نے راوڑے برباد کی لگا تلا اعمال دے او دے دا کار پا اللہ منے آسانا گمان کے پڑھلو مانے چھنے دی تلی او کراشی ڈلے دے کافرانو یود دے خوخی لو انہم بادون بالآراب کچھرے دے لرے فی الآراب پا بانڈو کی یا سلونا تپو سنے کولے آن انبائیکم ستاسو دا خبرونو ستاسو دا خبرونو فقط تپو سنے کولے او دا جنگ او دا جہاد پا میدان کی دا سر نوے اللہ رو ریڈو لگوا چی خبرونو سوئی ننا دا مسلمان دیتاوئی چی پا مسلمان کم تکلیفی چی آگے خواہ تزام ورور سئی ولو کانو فیکم کچروے پا تاسو کی ما قاتلو جنگ یا نکو اللہ قلیدن مگر لگاو لگ جنگ پہ طریقے دا ریاکار سرا خطاب ذکر کئی مومنان ہوتا یو خطاب مخ کی ذکر کی یا ایھا الذین آمنو دویم خطاب ذکر کی لقد کان لکم جناب رسول اللہ سلم اللہ ملک نہ دے را لے گلے جنہیں نہ دے را لے گلے بلکہ انسان را لے گلے دے ددی انسان ڈوڑی تو ضرورت راغلے دے ددی انسان دو بچکو تو ضرورت راغلے دے ددی انسان وعدہ کوجلین تا ضرورت راغلے دے ددی انسان غم او خادی تا ضرورت راغلے دے ددی انسان د جون تیرول تا ضرورت راغلے دے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنۃ چہ پیغمبر څنګه جون تیر کړل دے د پیغمبر په جون کې ستاسو تابعداری خیسته ده بس هغه چې په کومه طریقې سے غم کړل دے په کومه طریقې سے خادی کړل دے کمی طریقے سے منس کڑے رہے کمی طریقے سے دعا کر لا بستا سے پار پیغمبر پر طریقہ کی خیستہ تابیداری دا اور جو پیغمبر یو شان کہ سڑے بل شان کہی داخل پیغمبر نظان مشر گڑی دا دی سڑی داخل جو پیغمبر پیغمبر نو ز پیغمبر ما پوشل خبر پیغمبر دن پورا کڑے نہ دے زوز دا دن پورا کو ماں ابن الماجشون دا امام مالک نے قول ذکر کی من ابتدع بدعتن ویرا حسنتن فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ چاچے بدعتوں کا دیتے حسنہ ہوئے لہا دی سڑی دا خیل لے چا پیغامبر پا دین کی خیانت کا زی پورا کوما پوشو لکھا برمانی کل کل وائی جی پیغامبر خو دوا نہ دا کڑی کنا خو پیغامبر خو دوا تو ازگار نو کنا جی روزگار سویا اگر سے کول پیغمبر دوان دے دوا عبادت دے اور پیغمبر دے عبادت پار لے گلے شو چدا عبادت طریقہ تو خی استا خدا خیل جی پیغمبر دین دے پورا کر زی پورا کوما استاد خیل جی پیغمبر خیانت گرو پہ دین کے داش دا دین سے پورا کما لقد کانا یقنشتا استاذ پار فی رسول اللہ وہ جند پیغمبر علیہ السلام کی اس وطن حسنتن تابیداری خیستہ لپار دا آغا چا چاکی دا ساری دا اللہ دا ورد قیمت یادی اللہ اللہ دیل ہر کل چھولی دا مومنانو ڈالی دا مسلمانانو حالت اس بیانی نویر دا مسلمانانو دا آغا چھولی چھوالا کرلے مانس اللہ و رسول و رشتے ویلی اللہ و رسول زیادی نکی دے لر اللہ ایمان و تسلیم مگر ایمان و اسلام ایمان نورم سیوا شو و تسلیمن اور اسلام پوشل خبر مانی ایمان و تسلیم بے مانا واحد الاسلام ایمان و ایمان و اسلام مانا شریک باج مومنان رے جالون سڑی سرکو جب رشتے کا ماہ بچا دلہ لے چلو جے کڑو دا اللہ سر پا دے باندے جہاد میدان تھا ہوا تو سنگا پمین ہوں باج دن آگو قدوان بہو چھ پورے رخبل نیٹھا نیٹے پورک مانا شہادت تور سے دا دا ہر قسمہ اسلامی کیسٹ دا پارا زمنگ دا دکان پر تیار ساتئی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ مس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی